Hoofdstuk 45 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 45. Een zoenoffer. Deze wijze van spreken, het onverwachte van dit toneel, het kalm verhaal van het schip, dat met zijn vaderlandslievende bemanning gezonken was. De ontroering waarmee de zonderlinge man de laatste woorden had uitgesproken. De naam van de Van Geur, welks betekenis mij niet kon ontsnappen. Alles verenigde zich om mij te treffen. Ik had de ogen van de kapitein niet afgewend, hij had de handen voor zich uitgestrekt en beschouwde met een vurig oog het beroemde wrak. Misschien zou ik nimmer te weten komen wie hij was, waar hij vandaan kwam en waar hij heen ging, maar ik zag meer en meer de mens zich uit de geleerde ontwikkelen. Het was geen gewone mensenhaat, die de kapitein en zijn makkers in de Nautilus hield opgesloten, maar een monsterachtige of verheven haat, die de tijd niet kon verzwakken. Zocht deze haat zich te wreken? Dit zou de toekomst mij weldra ophelderen. De Nautilus steeg ondertussen weer langzaam naar de oppervlakte, en ik zag de onduidelijke vormen van de Van Geur verdwijnen. Weldra bemerkte ik, door een geringe schommeling, dat wij aan de oppervlakte waren. Op dit ogenblik hoorde ik een doffe knal. Ik keek de kapitein aan. Deze bewoog zich niet. Kapitein? Vroeg ik. Hij antwoordde niet. Ik verliet hem en ging naar het plat, waar Koen en de Amerikaan reeds waren. Waar komt die knal vandaan? Vroeg ik. Ik keek in de richting van het schip dat ik reeds had opgemerkt. Het was nabij de Nautilus gekomen en ik kon zien dat het hard aanstoomde. Het was nog maar 6 kilometer van ons af. Een kanonschot, antwoordde Ned Land. Als ik het tuig en de kleine masten bezie, zei de Amerikaan, dan zou ik wedden dat het een oorlogsschip is. Ik wou dat het bij naar ons toe kwam en deze vervloekte Nautilus, als het nodig was, in de grond boorde. Vriend Ned, zei Koenraad, wat kan het de Nautilus voor kwaad doen? Zal het schip ons onder water aanvallen? Zal het ons onder in de zee beschieten? Zeg eens, Ned, vroeg ik, kun jij zien aan welke natie dit schip behoort? De Amerikaan trok de wenkbrauwen samen, kneep de oogleden op elkander en de ogen half dicht, en keek enige ogenblikken zo scherp als hij kon naar het schip. Nee, meneer, antwoordde hij, ik kan het niet zien. Het heeft geen vlag in top, maar ik kan u verzekeren dat het een oorlogsschip is, want een lange wimpel waait van de grote mast. Gedurende een kwartier bekeken we het vaartuig dat naar ons toe kwam. Ik kon evenwel niet geloven dat het op die afstand de Nautilus had herkend, nog veel minder dus, dat het wist wat dit voor een onderzeeswerktuig was. Weldra vertelde de Amerikaan mij, dat het een grote gepantserde, met een spoorgewapende tweedekker was. Een dikke rookwolk steeg uit de beide schoorstenen op. De gereefde zeilen zaten op de raas vastgebonden. Het vertoonde geen vlag. De afstand verhinderde ons de kleur van de wimpel te onderscheiden, die als een dun lintje in de lucht wapperde. Het naderde met grote snelheid. Als kapitein Nemo het schip liet naderen, bood zich een kans tot redding aan. Meneer, zei Ned Land, als dit schip ons op 1 kilometer afstand voorbij komt, spring ik in zee en nodig u uit hetzelfde te doen. Ik antwoordde niets op het voorstel van de Amerikaan en ik ging voort met het schip te bekijken, dat zichtbaar groter werd. Of het een Engelsman, Fransman, Amerikaan of Rus was, het is zeker dat het ons goed zou opnemen als wij het konden bereiken. Meneer zal zich wel willen herinneren, zei Koenraad toen, dat wij nogal iets van zwemmen kennen. Hij kan zich op mij verlaten om hem naar dit schip te sturen, als hij het goed vindt om vriend Ned te volgen. Ik wilde antwoorden, toen een lichte, witte rookwolk uit een van de zijden van het schip tevoorschijn kwam. Doch enige seconden later spoot het water, door toedoen van een zwaarvallend voorwerp, over de achterplecht van de Nautilus, en nog iets later trof een knal mijn oor. Wat? Schieten ze op ons? Riep ik. Brave lui, mompelde de Amerikaan. Zij ziet ons dus niet voor schipbreukelingen aan op een vlot. Als meneer het niet kwalijk neemt, mooi, riep Ned, terwijl hij het water van zich afschudde, waarmee een nieuwe kogel hem bespat had. Als meneer het niet kwalijk neemt, hebben ze de eenhoorn herkend en ze schieten op hem. Maar zij kunnen toch zien dat zij met mensen te doen hebben, antwoordde ik. Het is misschien juist daarom, hernam Ned Land, terwijl hij mij aankeek. Het werd in mijn geest plotseling helder. Zonder twijfel wist men nu waaraan men zich met het bestaan van het zogenaamde monster houden moest. Zonder twijfel had kapitein Farragut van de Abraham Lincoln, toen hij er zo dichtbij was en de Amerikaan er met de harpoen naar wierp, gezien dat de eenhoorn een onderzeeschip was dat veel gevaarlijker kon zijn dan een bovennatuurlijk zeemonster. Ja, zo moest het zijn, en overal vervolgde men nu zonder twijfel dit verschrikkelijke vernielingswerktuig. Het was inderdaad verschrikkelijk als kapitein Nemo, zoals men wel veronderstellen kon, de Nautilus gebruikte als een werktuig tot wraakoefening. Had hij ook in die nacht, toen hij ons in de Indische Oceaan in onze hut opsloot, geen schip aangevallen? Was die op het koralen kerkhof begraven man geen slachtoffer geweest van een schok door de Nautilus teweeggebracht? Ja, ik herhaal het, zo moest het zijn. Een deel van het geheimzinnige leven van kapitein Nemo werd daardoor ontsluierd. En indien men al niet kon ontdekken wie hij was, dan vervolgde de tegen hem verbonden natiën niet meer een denkbeeldig wezen, maar een man, die hun een onverzoenlijke haat had gezworen. Het gehele vreselijke verleden kwam mij weer voor de geest. In plaats van vrienden op het naderend schip te ontmoeten, konden wij er alleen vijanden, zonder genade, op aantreffen. Ondertussen regende het kogels rondom ons. Enige troffen slechts even de oppervlakte der zee en sprongen dan op ontzettende afstand weg, maar geen enkele trof de Nautilus. Het gepantserde vaartuig was nog maar 3 kilometer van ons af. Niettegenstaande het hevige kanonvuur verscheen de kapitein niet op het plat, en als toch een van die kegelvormige kogels de Nautilus vlak op een der platen getroffen had, zou dit noodlottig hebben kunnen worden. Toen zei de Amerikaan, meneer, we moeten alles beproeven om uit die ellendige toestand te geraken. Laten we seinen geven. Duizend duivels, men zal misschien dan toch begrijpen dat we eerlijke lieden zijn. Ned Land nam zijn zakdoek om ermee in de lucht te zwaaien, doch nauwelijks had hij die ontplooid, of een ijzeren hand wierp hem, niettegenstaande Neds verbazende sterkte, tegen de grond. Ellendeling, riep de kapitein, wil je dan dat ik je op de spoor van de Nautilus vastspijker voordat ik dat schip aangrijp? Kapitein Nemo was vreselijk om aan te horen, doch nog verschrikkelijker om aan te zien. Zijn gelaat was doodsbleek van woede, zijn ogen waren verschrikkelijk samengetrokken. Hij sprak niet meer, hij brulde. Hij stond daar voorovergebukt en drukte de Amerikaan bijna in elkander. Eindelijk liet hij hem los, en zich naar het oorlogsschip wendend, waarvan de kogels hem om hem heen regenden, riep hij met krachtige stem, O, je weet wie ik ben, vervloekt schip, ik heb je vlag niet te zien om te herkennen. Zie, ik zal je de mijne tonen, en kapitein Nemo ontrolde voor op het plat een zwarte vlag, gelijk aan die welke hij aan de Zuidpool geplant had. Op dit ogenblik raakte een kogel het bekleedsel van de Nautilus, echter zonder het te beschadigen, en sprong dicht bij de kapitein terug in zee. Deze trok de schouders op en zei toen kortaf tegen mij, ga naar beneden met uw makkers. Meneer, riep ik, wilt gij dit schip aanvallen? Ik ga het in de grond boren, meneer. Dat zult gij niet. Ik zal het wel doen, antwoordde de kapitein koeltjes. Krijg het niet in uw hoofd om mij te beoordelen, meneer? Het noodlot toont u iets wat gij niet moest zien. De aanval is begonnen, de verdediging zal verschrikkelijk zijn. Ga naar binnen. Welk schip is het? Weet gij dat niet? Des te beter. Dan zal tenminste de herkomst ervan een geheim voor u blijven. Ga naar beneden. We konden niets anders doen dan gehoorzamen. Een 15-tal matrozen van de Nautilus omringden de kapitein en beschouwden het naderend vaartuig met een onverzoenlijk gevoel van haat. Men begreep dat dezelfde dorst naar wraak hen allen bezielde. Ik ging naar beneden op het ogenblik dat de nieuwe kogel weer op de Nautilus afsprong en hoorde de kapitein roepen, schiet, dwaas vaartuig, verspil nutteloos je kogels, je zult aan de spoor van de Nautilus niet ontsnappen. Maar hier moet je niet te gronde gaan. Ik wil niet dat je wrak op dezelfde plaats ligt als dat van de roemrijke Van Geur. Ik ging weer naar mijn kamer. De kapitein en de stuurman waren op het plat gebleven. De schroef werd in beweging gebracht en de Nautilus verwijderde zich met grote snelheid om buiten het bereik der kogels te komen. Doch de vervolging duurde voort en kapitein Nemo vergenoegde zich toen met het afstand in het oog te houden. Tegen 4 uur des namiddags kon ik het ongeduld en de onrust die mij kwelden niet meer bedwingen, en ik ging naar de middeltrap. Het luik stond open. Ik waagde mij op het plat. De kapitein liep er in ontroering heen en weer. Ik keek naar het schip dat op 5 of 6 kilometer onder de wind van ons afbleef. Hij draaide er als een wildier omheen, en het oostwaarts achter zich aanlokkend liet hij zich vervolgen. Evenwel viel hij niet aan, misschien aarzelde hij nog. Ik wilde een laatste poging aanwenden, maar nauwelijks had ik de mond open gedaan, of hij legde mij het zwijgen op door te zeggen, ik ben de rechtvaardigheid, ik ben het recht, ik ben de verdrukte, daar is de onderdrukker. Daardoor is al wat ik heb lief gehad, bemind en geëerd, vernietigd. Vaderland, vrouw, kinderen, vader en moeder, al wat ik haat is daar voor mij. Zwijg dus. Ik wierp een laatste blik op het schip dat de snelheid vermeerderde. Daarna ging ik weer naar Koenraad en Ned Land. We zullen vluchten, zei ik. Goed, antwoordde Ned. Maar wat is het voor een schip? Ik weet het niet, maar waar het ook vandaan zij, voor middernacht is het in de grond geboord. In alle gevallen is het beter met dit schip te zinken dan deelgenoot te zijn van een wraak waarvan wij de billijkheid niet kunnen beoordelen. Zo denk ik er ook over, antwoordde Ned Land bedaard. We moeten de nacht afwachten. De nacht kwam. Er heerste dodelijke stilte aan boord. Het kompas deed ons zien dat de Nautilus niet van richting veranderd was. Ik hoorde het geraas van de schroef, die zich met grote regelmatigheid bewoog. Het vaartuig bleef op de oppervlakte, en een lichte deining deed het heen en weer schommelen. Mijn makkers en ik hadden besloten om te vluchten op het ogenblik dat het schip dicht genoeg bij was, hetzij om ons te horen, hetzij om ons te zien, want de maan, die over 3 dagen vol moest zijn, stond helder aan de hemel. Als wij maar eerst aan boord van het schip waren, zouden wij, als wij de slag, waar het mede bedreigd werd, niet konden afwenden, alles doen wat in ons vermogen stond en de omstandigheden ons zouden veroorloven. Verscheidene malen meende ik dat de Nautilus zich gereed maakte tot de aanval, maar hij vergenoegde zich met zijn vijand te laten naderen, en dan zette hij, na weinige ogenblikken, zijn vlucht voort. Een gedeelte van de nacht ging voorbij, zonder dat er iets voorviel. Wij loerden op een gelegenheid om ons plan te volbrengen. We spraken weinig, want we waren te ontroerd. Ned Land had wel in zee willen springen. Ik dwong hem te wachten. Volgens mijn gevoelen zou de Nautilus de 2 dekken op de oppervlakte aanvallen, en dan waren het niet alleen mogelijk, maar zelfs gemakkelijk om te vluchten. Om 3 uur 's morgens ging ik vol ongerustheid naar het plat. Kapitein Nemo had het niet verlaten, hij stond overeind, voorop bij zijn vlag, welke een zacht koeltje boven zijn hoofd deed wapperen. Hij verloor het schip niet uit het oog. Zijn buitengewoon scherpe blik scheen het aan te trekken, te begoochelen en zekerder met zich mee te slepen dan dat hij het op sleeptouw had. De maan was toen op haar grootste hoogte. Jupiter kwam in het oosten op. Te midden van die stille natuur wedijverden lucht en zee in kalmte, en de nachtvorstin liet haar stralen schitteren in de schoonste spiegel waarin haar stralen ooit weerkaatst hadden. En als ik dacht aan deze kalmte der elementen en deze vergeleek met al de hartstocht en de gramschap die in de onbegrijpelijke Nautilus waren opgesloten, dan voelde ik een rilling door mijn leden gaan. Het schip bleef op 2 kilometer afstand. Het was daarbij gekomen, altijd vooruitstomende in de richting van die lichtglans die de tegenwoordigheid van de Nautilus aanduidde. Ik zag het groene en rode seinlicht der stoomboot en de helderwitte lantaarn die aan de fokkenmast hing. Het tuig werd door de maneschijn slechts flauw in zee teruggekaatst, en ik kon zien dat het de vuren vreselijk opstookte. Een menigte vonken, stukjes brandende kool, vlogen uit de schoorstenen als sterren door de lucht. Ik bleef tot 6 uur 's morgens op het plat, zonder dat de kapitein mij scheen gezien te hebben. Het schip hield op 1,5 kilometer achter ons, en met het krieken van de dag opende het opnieuw zijn kanonvuur. Het ogenblik kon niet ver meer af zijn, dat de Nautilus zijn vijand zou aanvallen, en mijn makkers en ik de man, die ik niet durfde beoordelen, voor altijd zouden verlaten. Ik wilde naar beneden gaan om hen te waarschuwen, toen de stuurman op het plat kwam. Verscheidene matrozen kwamen mee. Kapitein Nemo zag hen niet, of wilde ze niet zien. Er werden enige toebereidselen voor het gevecht gemaakt. Deze waren zeer eenvoudig. De leuning om het plat werd neergeslagen, evenals werden de lantaarn en het uitstek van de stuurstoel naar binnen geschoven, zodat zij niet boven het buitenkleedsel van de Nautilus uitstaken. Op de oppervlakte van de lange, ijzeren cilinder stak niets meer uit, wat in de beweging kon hinderen. Ik ging weer naar de salon. De Nautilus dreef altijd boven. Het zeewater werd door de morgenschemering reeds enigszins verlicht. Bij de deiding der golven werden de ramen van de salon van tijd tot tijd rood gekleurd door de stralen der opkomende zon. De vreselijke dag van 2 juni brak aan. Om 5 uur wees de log dat de Nautilus zijn snelheid verminderde. Ik begreep dat hij het stoomschip liet naderen. Daarboven konden wij de kanonschoten duidelijker horen. De kogels vielen in het water en drongen daar met zonderling gesis in door. Vrienden, zei ik, het ogenblik is gekomen. Een handdruk en God helpen ons. Ned Land was vastberaden, Koenraad kalm, ik zenuwachtig. Ik kon mij ternauwernood inhouden. We gingen in de bibliotheek. Op het ogenblik dat ik de deur opende die naar de middeltrap geleidde, hoorde ik het luik plotseling toeslaan. De Amerikaan vloog de trap op, doch ik hield hem tegen. Een welbekend gesis deed ons horen dat het water in de vergaarbakken werd gepompt. Inderdaad, weinige ogenblikken daarna was de Nautilus enige meters onder het vlak der zee gezonken. Ik begreep die beweging. Het was te laat om te handelen. De Nautilus dacht er niet aan om de tweedekker in zijn ondoordringbare panzer te treffen, maar wel onder de waterlijn, waar de metalen huid het houtwerk niet meer beschermde. We waren opnieuw opgesloten en gedwongen getuigen van het treurspel dat zou aanvangen. Bovendien hadden wij nauwelijks tijd om na te denken. In mijn kamer gevlucht keken we elkander aan zonder een woord te spreken. Mijn geest was geheel verstomd. Ik kon niet meer denken. Ik was in de vreselijke toestand die een ontzettende uitbarsting voorafgaat. Ik hoorde. Ik luisterde. Ik was geheel en al gehoor. Evenwel nam de snelheid van de Nautilus sterk toe. Hij nam op die wijze zijn aanloop. Het gehele vaartuig trilde. Plotseling gaf ik een schreeuw. Een betrekkelijk geringe schok had plaats. Ik voelde de doordringende kracht van de spoor. Ik hoorde gekraak en geknars, maar de Nautilus, door grote kracht voortgestuwd, ging door het schip heen, als een mes door een stuk deeg. Ik kon het niet langer uitstaan. Ontsteld en geheel ontdaan vloog ik mijn kamer uit en de salon binnen. Daar was kapitein Nemo, zwijgend, somber. Onverzoenlijk zag hij door het raam aan bakboordzijde. Een grote massa zonk in het water, en om niets van de doodstrijd te verliezen, daalde de Nautilus met het schip naar de diepte. Op 10 meter afstands zag ik de doorboorde kiel, waar het water met donderend geweld binnendrong. Daarna de beide rijen geschutspoorten en de verschansingen. Het dek was vol zwarte gedaanten, die in doodsangst heen en weer liepen. Het water rees, de ongelukkigen vlogen in het want, grepen zich aan de masten vast, wrongen nog onder water de handen. Het was een menselijk mierennest, dat plotseling door de zee werd verzwolgen. Verstijfd van schrik, stom van angst, rezen mij de haren te bergen. Ik had de ogen wijd open gespalkt, haalde ternauwernood adem. Ik kon geen geluid geven en keek toe. Een onweerstaanbare aantrekkingskracht dwong mij voor het raam te blijven staan. Het kolossale schip zonk langzaam. De Nautilus volgde het en bespiedde al zijn bewegingen. Plotseling had er een ontploffing plaats. De samengeperste lucht deed het dek openbarsten, alsof de kruitkamer vuur had gevat. Het water werd zo teruggeslagen, dat de Nautilus erdoor opzijde werd geduwd. Toen zonk het ongelukkige schip sneller. De masten daalden, vol slachtoffers, onder water. Daarna de raas, die bogen onder de menigte schepelingen, en eindelijk de top van de grote mast. Toen verdween de sombere massa, en daarmee al de lijken, die in een ontzettend zog werden meegesleept. Ik keerde mij naar de kapitein. De vreselijke rechter, wezenlijk aartsengel van de haat, staarde nog altijd naar zijn slachtoffers. Toen alles gedaan was, ging kapitein Nemo naar zijn kamer en trad hij binnen. Ik volgde hem met de ogen. Op de wand recht voor mij uit zag ik onder de portretten zijner helden de afbeeldjes van een nog jonge vrouw en 2 kleine kinderen. Kapitein Nemo zag ze enige ogenblikken aan. stak toen de armen ernaar uit en barstte in snikken uit, terwijl hij op zijn knieën viel. Het einde van hoofdstuk 45.